razem, a to czas ludzi zmienia, odkrywa fałszywe twarze. Cóż, na razie staram się o nich nie myśleć. Wolę pozostać sobą, póki rapu czarnie pryśnie. Myślę, że zajebiście miało być, a czasem mam wrażenie, że nie warto dalej żyć twardo. Trzeba iść, ciągle dążyć do celu. To światełko w tunelu, wokół tysiąc problemów. I nie pytaj mnie czemu, ja ich mam tyle na głowie. Jestem tylko człowiekiem, nawet nie chcę być tu Bogiem. Mieliśmy być kim? Wielu ci powie, a każdy swoje skromi. I tak mija rok za rokiem, to jak wody głębokie. My musimy je przepłynąć i dodać coś od siebie, by na tym świecie nie zginąć. Mieliśmy być trudno, jeszcze będziemy zdobywać szczyty gór i już nikt tego nie zmieni. Dokąd idziemy, jaką drogą, co jest w życiu ważne? Założenia jasne, nie zdać się błaznę. Zapasem sił mieliśmy żyć spokojnie, nie nerwowo zapierdalać za pieniądze. Ktoś miał miłość w domu, czerpał z tego wzorce. Dorastał i rozgrywał niemy zdrad koncert. Ktoś się odsunął, w sercu kolce. Nie jeden przybił pionę ze swym ojcem. Nie chodziło o forsę, nie. Byliśmy mali, mieliśmy być zdobywcami świata jak Gagarin. Trzymać się na wierzchu, być na fali. Stronić od głupich kurew jak Mata Hari. Mieliśmy żyć pełnią życia, czy się udało? Wiatr w siwych włosach w mercu będzie na starość. Może umrze żona, świat powie pokutuj. Pozostanie cieszyć się ze swych wnuków. Rozmawiałem już z niejednym o tym, jak w tym życiu ciężko. Trzymać się swojego, podążać tą samą ścieżką. Wiesz to, przez to często z wami rozmawiałem o tym, że trzeba wierzyć w siebie, szlifować swój talent. Czwartą płytę wydałem razem z moimi przyjaciółmi. To nasza ciężka praca, opłaca się bez wytwórczy. Czujni, wszyscy równi, to na naszym rejonie. I śmiało rozmawiamy o tym, gdy zbijamy pionę. Wszystko ma swój początek oraz także własny koniec. Ja rozmawiałem z babcią, całowałem wtedy dłonie. I pieśni później pech, wybił jej ostatni dzwonek. Zapalam znicz, kładę kwiaty na marmur z betonem. Głupie kłótnie olej, lepiej o nich porozmawiać. Bo życie w jednej chwili może twoich bliskich zabrać. To czysta prawda, to wonder for life. Chodź z nami porozmawiaj, a nie pod publikę graj. Wybór, jak zapisać tą pustą kartę. Uczciwie pod prąd, czy nieuczciwie swarte. W życiu podjąć walkę, czy się poddać. Puszczać latawce w chmury, czy kamienie w otchłań. Dobre decyzje, czas liczy. Ile razy na piekła i nieba granicy. W życiu chcieliśmy mieć tak dobrze. Zawsze być razem, ktoś za wcześnie odszedł. Mieliśmy być dla swoich światłem w roku. A wszyscy wokół solą, wokół dla wrogów. Być jak gołąb, który niesie pokój. Jesteśmy na świata rozdrożach, gdzieś na boku. Toczy się walka o dobre imię tego kraju. Jesteśmy na zmywaku w Anglii, nie w Dubaju. I zawsze mówię my, choć nie wierzę. Podpisał mordę patriotycznie od serca.